En dan nu de filemberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Vanaf vandaag moet het COA een dwangsom betalen aan Epe op de Veluwe. Een noodopvang voor vluchtelingen daar had een maand geleden al dicht moeten zijn, maar het COA kan geen andere plek voor de asielzoekers vinden. En daarom komt Epe met een dwangsom van €63.000 per dag. En daar zit een maximum aan van 11 miljoen. We zijn ineens erg onzeker geworden over onze financiële situatie door de gevolgen van de oorlog in Iran op de economie. Volgens het CBS durven steeds meer mensen geen grote aankopen te doen. De laatste keer dat het vertrouwen zo hard omlaag ging was 6 jaar geleden, het begin van de coronacrisis. Een Flixbus heeft een concurrent minder. De Franse vervoerder BlaBlaCar gaat stoppen met de lange busreizen. De ritten zijn niet meer winstgevend. De bussen van BlaBlaCar die rijden in 15 Europese landen, ook bij ons. Een paar jaar geleden veroorzaakte een van hun chauffeurs een dodelijk ongeluk in Antwerpen. Hij had cannabis gebruikt. Gaan we naar het weer. De dag is fris begonnen, maar de zon schijnt volop. En vanmiddag is het 12 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Tot 10, dankjewel. 538 verkeer dan. Flitsmeister meldt nu 5 vertragingen. De A9, Diemen Alkmaar voor Schiphol. Daar is een afrit dicht. Vertraging 10 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 13 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland 13. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijzoord en Waterberg. Een kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel richting Os tussen Hintham en Kruisstraat 7 minuten. Er zijn nu echt moeilijk veel flitscontroles bekend. Dus als je in de auto zit of er nog in stapt zometeen Flitsmeister-app aan. Dan komt het in orde. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop! Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop! Na 6 weken So You Think You Can Dance zijn er nog maar 20 dansers over. Die strijden om een felbegeerde plek in de finale. Benieuwd wat er achter de schermen gebeurt? Volg de dansers ook na de uitzending in Behind the Dance. Nu exclusief en gratis te zien op Kijk. Dance, dance, dance. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn Lagaal. Ja, welkom bij het vervolg van de lijst die voelt als één grote Hollandse kringverjaardag. Met hazes zometeen. Voor mij geen slingers aan de wand. Hoor je zometeen de Armin van Buren. Sunny Days. Radio 538 Dutch 1000. 309. Up in the morning, with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, and she keeps on praying. Down. Oh,

we hebben al zoveel hazes gehad in de Duitsland. En het mooie is, er komt er nog zoveel hazes aan. Dit was nummer 308. Voor mij geen slingers aan de wand. En ook Armin hoorde je met Sunny Days. Toepasselijk wel. Dat was nummer 309. In de Duitsland hier op Radio 58. Eén grote muzikale kringverjaardag met plakjes kaas en stukjes worst en de Puma's. Die komen eraan. DJ Paul Elstak ook, Love You More zometeen. Dat allemaal na een track over een typisch Hollands vervoersmiddel, althans een onderdeel daarvan. Bagagedrager Gersper Doel is hier. 538, Radio 538. Zit maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij, daar gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie. En het zou kunnen liggen aan die vijf Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face. Aan die mooie en een oh zo grote reet. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen. Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker. En ik zet die tram, skip de tram. Dus spring maar op bij mij, de fietsen we naar huis toe samen. Onderweg stelde ik wat je van mij wil horen. Je zag aan de bar en je wilde scoren. Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl. Je lijkt een vrouwelijke Gersie wel. En de volgende morgen was niet te geloven. Die chick die was weg en had me volgelogen. En ik had er nog wel zo lekker genomen. Maar eindstand had ze mijn fiets gestolen. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Nicky. En het zou kunnen liggen aan die 15 whisky. Je kleding is roze met blauwe fristie. En je heupen zijn sexy en die strakke skinny. Misschien is het een idee om hier weg te gaan. Naar een plek ergens hier ver vandaan. Naar Parijs of naar Rome of naar Milaan. Of een city op een fiets helemaal naar de maan. Onderweg vertel ik jou wat je niet wil horen. Want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden. Nu ben ik oprecht en heb het beste voor je. Het beste met je voor is om slecht te verwoorden. Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen. Zij waren neppen en ze wilden me breken. En jij past precies om mijn bagage dragen. En dat is dus wel gebleken. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Vanavond de donnie uitgegeven. De best besteedde donnie van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar namens Seth mag ik nu iets in je oor vertellen. Vind je sexy, geheim, niet doorvertellen. Nee, ik pes je, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, wijn bestellen. Of dansen. Ik weet niet, lijkt mij gezellig. Maar beter zeg ik niks. En spring maar achterop, dan krijg je van mij een lift. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Uit Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 306. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap. Ze is geen hitrefrein dat van de cijfers klinkt. Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. leven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn. Geen droom, geen doel, geen stop om mee te slaan. Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven. Ze is geen antwoord op de vraag van ons bestaan. Niet de mooiste symfonie onder de film genaamd Wij Tweeën. Niet het schone, koele bed dat mijn koortse weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste geweten. Ze kwam niet op het juiste moment. En dat kan me ook niet schelen. Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maar. Staat geschetst, kan met kleuren worden ingetekend. Tussen nooit iets aan de hand en van alles te beleven. Tussen nooit en misschien heel soms. Tussen ik en ons. Zoveel zanger, zoveel woord. En het moet allemaal gezegd. Geen hond op zitten wachten, niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten, niet de allerlaatste uitweg waar wij al lang niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maar. Een liedje waarbij ja, allemaal superhelden samenkwamen. Een soort Marvel Cinematic Universe, maar dan van de popmuziek. Agda de Munnik en Van Dikhout. A.k.a. de Puma's. Zij maakt het verschil, nummer 306. In de Dutch 1000 hier op Radio 538. De lijst met de 1000 grootste hits uit Nederland die we aftellen tot aan 538. Koningsdag, wat eraan komt. Natuurlijk is Koningsdag koekhappen, toiletpot werpen en feestvieren. Maar misschien dat jij wel gewoon moet werken tijdens Koningsdag. Dat kan natuurlijk ook, hè? En dan is 538 ook voor jou. Als jij maandag aan de bak moet, geef je dan even op voor een speciale 5 van het bedrijf. Ga even naar 538.nl of naar de app. En laat weten welke tracks we kunnen draaien voor jou en je collega's als je op Koningsdag gewoon voor de baas aan de slag moet. Dus wie weet trap je dan Koningsdag af met jouw persoonlijke playlist op 538 en scoor je ook nog taart voor al je collega's. Dus even die eer pakken en de 5 van het bedrijf invoeren op 50.nl via de 538-app. Dit is Paul Jastak en Love You More. You can make the sun turn purple. You can make the sea turn turtle. But you know you could never make me love you more. You can turn wine into water. Turn sadness into laughter. But you know you could never make me love you more. You know you could never make me.

We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken, over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli-banden tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo. Binnen 1 minuut meer. 538 Dutch 1000. Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougedemusical.nl. De 538 Dutch 1000. Met nu Bluff en Bente. Hoe hou ik dit vast? Radio 538. Ik voel je bij me lach, in mijn armen als een kind. Vroeg me wie de zon bestuurt, of je sterker wordt van tegenwind. Weet jij hoe lang het uitzicht duurt, wanneer het weer van kleur verschiet? Mag het nog iets langer zijn, duw me anders durf ik niet. Vier vaker nog veel, hou vast. Niet bewegen, het is goed, het is af. En misschien nog iets mooier dan dat. Vier vaker nog veel, hou vast. Ik weet nog hoe de auto rook, hoe ik tegen het raam aan sliep. Ik lees nog uit hetzelfde boek, maar onthouden doe ik nooit precies. En Sammy kijkt nog steeds omhoog. Wel dat hij ouder wordt. Je kan er soms om huilen, maar zelf had hij zijn schouders op. Vier vaker nog veel, hou vast. Niet bewegen, het is goed, het is af. En misschien nog iets mooier dan dat. Vier vaker nog veel, hou vast. Something about your smile. There's something about the way you make me feel. Keeps me holding on. It brings me back, you know what game to play. Back into your flame. Back towards the point of no return. To see your face again. To point it out, there's no one else apart from Kendall May, nummer 303 in de Dutch 1000. De 538 Stemmenjacht. Femke, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Mierlo, ik hoorde zachte G al, ja. Ja. Brabant calling. Hey Femke, je bent aan het werk bij een marketingbureau. Ik me laten influisteren. Ja, klopt. Als je zo meteen 40.000 euro wint, kun je meteen de vakantie boeken, denk ik, hè? Ja, dat... Dan zeg je tegen de baas, houden we, hè? Ik ben er even tussenuit. Ja, precies. Groot gelijk. Hey, ben je ook zo iemand die al wekenlang met dit antwoord rondloopt wat je in je hoofd hebt? Of is het in één keer bij je binnengekomen en dacht je van, weet je wat, ik geef me op? Ja, nou, ik dacht eerst een andere naam en die werd toen genoemd. En dacht ik, oh, wie kan er dan dat zijn? Ja. En toen kwam deze naam en die heb ik nu al wel een tijdje in mijn hoofd. En hij is nog niet genoemd. Dus, Oké. Voordat je hem roept, gaan we eerst nog even luisteren naar de stem in koffer 10. Leuk. Femke. Ja. Je bent heel dicht bij 40.000 euro. Je moet alleen even de juiste stem raden, of tenminste de juiste naam noemen. Wie hebben we hier gehoord? Ik denk dat het Pauline Wingelaar is. Pauline Wingelaar, die we kennen van Goorse Meisjes, toch? Ja. Perfect plaatje volgens mij gedaan. Ja, die dus. Ja. Nee, dat de jury even weet wie je bedoelt. We gaan kijken, we gaan luisteren. Het antwoord is... fout. Femke, helaas. Helaas. Pauline Wingelaar is niet het goede antwoord. We zetten er bij de foute inzendingen. Jij krijgt wel de reiskoffer van de Nationale Postcoloterij... omdat je meedeed bij de Stemmenjacht. Leuk. En mocht je nou weer een nieuwe naam te binnen schieten... geef je gewoon opnieuw op. Ja, ga ik doen. Werk ze vandaag. Dank je wel. Hoi. 538 Stemmenjacht. 40.000 euro. Laat hem er even liggen. Misschien wel voor jou. Geef je op als je mee wilt spelen via de app van 538. Rob de Nijs nu. Zondag. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En je hand die me brandt streelt te traag. Je ogen lachen als ik zachtjes aan je vraag. Wil je meer, wil je weer, wil je graag. Zondag, zondag. Vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je. Zondag, zondag. We hebben tijd om lekker lang te vrijen. Je fluistert woordjes die ik zo graag van je hoor. Ah, ah, ah, ah, toen ga door. We houden stevig de gordijnen dicht vandaag. Schemerlicht, jouw gezicht zie ik vaak. Te zijn. De 538 Dutch 1000 301. It's all around the world. It's la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la En a touch of class all around the world in de Dutch 1000 hier op Radio 538. Zometeen Jan Smit en Gerard Joling met echte vrienden. En ook Jeroen van der Boom met één wereld nog op de planning. En natuurlijk nog veel, veel meer. We gaan door met de Dutch 1000 tot aan vlak voor 538 Koningsdag. En aanstaande maandag. Waarvoor je trouwens nog kaarten kunt winnen als je blijft luisteren. Dit is Alain Clark. Back in my world, nummer 300. It's been different since you're gone. Oh, but one thing. Yeah, I still hate to say I'm wrong, girl, but I'm telling you, yeah, yeah, baby, come back in my world now, because lately it's been kind of lonely, baby, I got to be om jou. Ik 538 Dutch 1000 298. Wat je ogen zien, weet je zeker dat je goed kijkt? Hey jij, sta je open voor hoe het is en niet hoe het lijkt? Oh, de maan die zijn licht met de aarde deelt en de wind die je wouden streelt, ze houden ons zo verbonden. Je zucht, maar je ademt dezelfde. En die staat behoorlijk in de fik. Maar dit nummer van Jeroen van der Boom is wel een ontzettende hit geworden. Daarom in de Dutch 1000. Hier op Radio 538. 538 zometeen hopelijk wat positief nieuws. Bij Esther. Esther, wat heb je mee? Ja, dingen die je liever niet tegenkomt in een vliegtuig. Oh, dat kan alle kanten op. Leuk. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Zometeen op Douwebop met Nothing to Lose. Anita Meijer komt eraan met Why Tell Me Why. Yeah, baby. En Nick en Simon met Hoe Lang Ook Zometeen. Hoe lang staat jouw deur nog op een kier? Radio 538. Je kunt nog belastingaangifte doen. Heb ik al gedaan. Oh, dan ik ook. Ja, al lang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte.